بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darsa ya risala Fawaidun Mustanbata min qissati Luqman al-Hakim لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلمالزيا كتك كيكاو كيلي شوبيتا فايدا يكون من اناني نكبل ياكي فايدا يكون من سابا نفوائد هيزي na zile ambazo leo tutazisoma zafungamana na aya wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayya al-masir. Kwa hiyo fawaid ambazo tutazisoma leo biidhnillahi ta'ala pia zina mafungamano na hii aya tukufu. Alfaidatu at-tasi'atu 'ashara anna min al-umuri al-mu'inati aydan 'ala al-birri tadhakkur al-masiri war-ruju'i ila Allah. Katika mambo ambayo humsaidia muislamu katika kuwafanyia wema wazazi wake, kukumbuka na kuzingatia siku ile atakaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatadhakkaru albaru biwalidayhi annahu sayarji'u ila Allah wa yulaqi thawaba ihsanihi wa birrihi fayazdadu birran wa ihsana. Kumbuke yule anayewafanyia wema wazazi wake wawili kuwa atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake yeye atapata malipo ya ule wema aliyowafanyia wazazi wake, na kwa kukumbuka hili atazidi kufanya wema. Wayatadhakkaru al-aqu annahu sayarji'u ila Allah wa yulaqi 'uqubata 'uquqihi fayartadi'u 'an lu'mihi wa 'uquqihi. Na kumbuke al-aq ile mtoto anayemwasi na kumfanyia uovu mzazi wake kuwa atakutana na adhabu ya ule uovu anaomfanyia mzazi wake, na uovu wake ataukuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kile unachomfanyia mzazi wako, kumbuka ikiwa ni wema, basi wema ule utakutana nao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakulipa kulingana na wema wako. Na hilo ukilikumbuka litakusukuma wewe katika kuzidi kufanya wema, ukijua kuwa malipo yapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa ni muovu, kumbuka kuwa uovu wako utaenda kukuta adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe angalau ni sababu ya kukurudisha nyuma wewe usiwafanyie uovu wazazi wako. الفائدة العشرون عظيم حق الأم وأنها أولى الناس بالبر وحسن المصاحبة حق كبوة أليونايو مزازي ماما نكوة يين دي أولى زايد كفاني وويما نكويش ناي وزوري كتنغمان ناي وزوري. وفي الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كتك حديث ابن موجة المولزة متوم صلى الله عليه وسلم كسيما يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي نناني ألين حق زيدي يو ينغميمي كتنغمناناي كوزور زيدي kuishi naye vizuri zaidi. Qala ummuka, kamwambia mama yako. Qala thumma man, qala thumma ummuka, qala thumma man, qala thumma ummuka, mara tatu. Qala thumma man, qala thumma abuka, mara ya nne ndio akamtaja mzazi baba. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam aonyesha haki kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mzazi mama juu ya mtoto wake. Maal asaf, leo utapata ndio mzazi mama adhalilishwa. Katika wazazi wanaodhalilishwa ni mzazi mama. Ukamwona mtoto aona si chochote yeye kumjibu mama yake anavyotaka, kunyanyua sauti yake mbele ya mama yake, kupinga anachokisema mama yake. Kuna jambo ambalo mtu anaweza kuliona ni dogo. Wakati mwingine mzazi mama mwanawe akaleta mjukuu, akamwambia mwanangu, mimi naona huyu mjukuu wangu nimuite Muhammad, jina zuri. Mwanawe asema a, mimi nataka kumuita Ali, ama nataka kumuita Qasim mfano, ama nataka kumuita jina lolote lingine. Lakini mwanangu hili ndio lanridhisha, na maswali sana ulizo, mama yangu ataka jina fulani kwa mtoto wangu, mimi nataka fulani. Na pengine ni katika wale watoto ambao wameathirika sana na mambo ya kidunia, pengine labda shasikizana na mkeo kuwa huyu tutamuita jina kadhaa. Wana majina ya ajabu ajabu. Sikia, mtoto yaitwa Abraj, mtoto yaitwa ghafla Kawakib. Si saa nyingine si mabaya, yani maana yake, lakini ukiangalia katika mshtama majina hayo hayapo. Kuna watu wakaitwa majina mpaka wakauliza, ah, ili jina hivi maana yake nini? Ah, ilikuwa babako anampenda ule mdundiko wa lile jina, ule mdundiko wa lile jina ameupenda, basi akakubandika wewe lile jina. Lakini tuna majina ya asili kwetu ambayo hayapingani na Uislamu, majina ambayo ni ya lugha ya Kiarabu, kwa mfano Muhammad, Ahmad, Ali, Abdullah, Abdurrahman, mengi tu. Lakini waje kumwona mtu apewa jina la ajabu sana. Sasa ashindana na mama yake mzazi. Hivi jina tu naweza kukufanya wewe ushindane na mama yako mzazi aliyokuzaa, na jina alilitoa yeye si eti la khalifu sharia. Mtii mzazi wako katika hilo, na ndogo sana. Hilo ndogo sana. Ni dogo sana. Kuna mengi mengi mengi watakikana umtii mzazi wako zaidi ya hilo. Na mifano kama iko mingi sana. Na hii wakati mwingine utapata mpaka mtoto ambaye ni mtiifu kwa mzazi wake pia hapa huwa iwanguka hapa. Hapa naanguka. Na wengine ndio waona mama zao si chochote mbele yao, kadharau kabisa. Lakini akiwa na marafiki zake hakuna mwema kama yeye, hakuna mtu mzuri kama yeye akiwa na marafiki. Sasa ule wema wako si umpelekee mama yako mwanzo, mpelekee mzazi wako mwanzo. Mama yako na baba yako mpelekee ule wema mwanzo kabisa, kisha wengine ni taba. Lakini ukamwona mtu asifiwa na wenzake kuwa mashallah yule mcheshi yule kadha, lakini akiingia ndani ya nyumba mama yake atakikuta iki nini? Yule yule. Wallahu musta'an. Kwa hiyo mama ana haki kubwa. Katika hii hadithi fadhakara al-umma thalatha marrat. Tajwa mama mara tatu. Li'annaha hiya al-ahqqu wal-awla bihusni al-musahaba. Kwa sababu ana haki zaidi na ni aula zaidi kutangamana naye kwa wema. ولأن الإحسان الذي ناله الابن من جهة الأم لم يقع له مثله ولا قريبا منه من غيرها. Na kwa sababu ule wema na ihsan aliyoipata yule mtoto kutoka kwa mama yake, hakuna yeyote mwingine amempa ihsani kama ile, hata kukaribia hakuna anayekaribia. ولهذا قال بعض العلماء baadhi ya wanavyuoni wakasema إن في هذه الآية دليلا شاهدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك. وسمى كتك هي آية في سورة لقمان كنا دليلي نو شهيدي ومن نهاء يمتم صلى الله عليه وسلم وسمى أمك ثم أمك ثم أمك. ووجه ذلك أن الله جل وعلا ذكر في هذا السياق للأم ثلاث مراتب في إحسانها للابن. ukitizama hii aya utakuta namna ilivyokuja hii aya imetaja martaba tatu za wema wa mama aliyomfanyia mtoto. Awalan al-umuma, ule umama tu na ule huruma wa mama. Hamalathu ummuhu, ule umama. ثانيا الحمل حملته مكبيبا katika tumbo lake miezi 9 na wengine hukaa zaidi, wako ambao wakaa zaidi, kuna wale hukawe mpaka kitoka meno ya memea pia huwa na shukrani akitoka memea meno ama hamjui hivyo. Wako ambao hukaa zaidi ya mwaka katika matumbo ya mama zao. Hili ni jambo latokea mtoto akitoka ashakuwa, akitoka pale tayari hata meno anayo. Mtu aweza kustaajabu, lakini hili latokea. Kwa hivyo amekubeba katika tumbo lake miezi 9. Haya mengine ni nadra kutokea, lakini sawa ni miezi 9 huo. Thalithan ar-radha'a wa fisaluhu fi 'amayn, amekunyonyesha ikawa yeye maziwa yake ndiyo chakula chako kwa miaka miwili akunyonyesha. Fahadhihi thalathu maratib min al-ummi lam tahsul la min al-abi wala min kaffati man ahsana ila hadha al-ibn. Martaba hizi tatu mama amekufanyia ihsan haijatokea la kutoka kwa baba wala kwa yoyote yule aliyemfanyia ihsan yule mtoto. وهذا يقتضي رد الجميل والإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان وأن تكون أولى الناس بحسن المصاحبة. ما هي ببيا كرديشة أولي ويما كوكبيل ويما كوا ويما أوي ماما أتكوان دي مبورة ني أولى كتكوات كفاني ويما نكتنغ مناناي كوا ويما. لكن من المصائب العظيمة أن تجد بعض الناس يلقى من أمه هذا الإحسان الدائم والجميل المتواصل ثم تكون النهاية أن بره ولطفه وحسن صحبته يقدمها إلى الآخرين الذين لم يقدموا له عشر معشار ما قدمته الأم. لكن لكسكتيشا مع الأسف baadhi ya watu au upate baadhi ya watu ni katika misiba mikubwa sana, baada ya huu wema wa kuendelea anaopata kutoka kwa yule mzazi mama, wema wa kuendelea, mwisho wake ule wema wake yule mtoto na huruma yake na upole wake na matangamano mazuri ayatanguliza kwa wengine ambao hawakufikisha ushuri ya ushuri wa kile ambacho ile mama amemfikishia katika wema. Wacha tuwe wazi kidogo zaidi, ili latokea katika upande wa wale vijana ambao wameoa. Akishaoa yule kijana, basi utafikiri yule mke aliyemuoa, na hapa tuzungumzi hivi uende ukawafanyia uovu wake zenu, la, tuasema tu wale watu ambao akishaoa yeye mamake hana maana tena kwake, yeye ashapata mama mwingine. Kwa hivyo akishaoa amsahau mama yake aliyemzaa. Ikiwa yule mama ni fakira, hana kitu, maskini, kwa hivyo ni wewe mtoto umsimamie mzazi wako mama katika mahitaji yake. Ukamwona mtoto anungunika, lakini hata siku moja kule akiambiwa nguo ya harusi sina, siwezi kuteza harusi ya fulani mimi kama sina nguo. Kwa hivyo nitaka nguo bei gani mke wangu? 10,000 hizi hapa. Hata kwa kukopa pia atakwenda kukopa ampe. Mama yake amwambie nimekosa sabuni ya kuoga mwanangu na ya kufulia nguo, atasema ah, mama kuni mtoto mimi tu, hakuna mtoto mwingine. Shukuru wewe mama yako amekuambia hayo maneno, shukuru ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, kwa wewe waweza kumsaidia mzazi wako. Lakini wengi katika watu waliona jambo kama hili kuwa ni kero, ni dhiki yule mama amwekea ama baba yake amwekea dhiki. Mimi na familia yangu bwana, mimi pia nina watoto bwana. Ukamwona atanguliza watu ambao hawajamfanyia wema wowote, ukipima na ule wema anaofanyia aliofanyiwa na mama yake mzazi. Na mwisho wa kwisha, hata huyo anayemwekea kila kheri anaoipata, wakati mwingine akamtesa, kuna wake mashetani, akamtesa yule bwana, akamtesa ankusha ana lolote, mwisho wa kusha wa mwatana arudi wapi? Arudi kwa yule yule mamake mzazi. Na mama yako hakufukuzi mtoto wake, karibu mwanangu hapa, akatafute mwingine, na mwingine umtafute, ujisahau ule wema na kufanyia mamake. Mbona watu wako hivi? Kuna baadhi ya watu wa ajabu sana, wallahi msiba huu. Mwanzo hili la kuwatanguliza wake juu ya mama, hili limeenea sana hili. Ndio maana nalishikilia kuanzia darasa iliyopita, hili hapa hili. Wewe kabla hujala fikiria mama yako amekula huko. Wakati wanunua maziwa wewe fikiria mama yako huko ashakunwa maziwa, ama uno wewe tu unone. Mama yako akae na sturungi, sio? Eh, ndio mnavyovaa, ashazoea, unajua mshamba. Ashazoea mambo hayo. Asubuhi sturungi na muhogo tu wa kuchoma. Lakini wewe asubuhi chai ya maziwa, ukiangalia vizuri mkate umepaka bluban, sio kama nsiagi, wala vizuri sana kama mfalme. Lakini mama yako mzazi ukamwacha aishi na tabu sana. Jamani, wallahi hauwezi kufaulu katika huu ulimwengu ikiwa huna radhi za wazazi wako. Huwezi kufaulu vile utakavyofanya. Na mwingine akawa mwema kwa wazazi wake, hata kama ana kichache alichokipata, lakini Allah akampa taufiki kwa kile kichache, akamkinaisha na kumtosheleza kwa sababu ya wazazi wake kuwa radhi na yeye. Fa Allah qala wala yu'ti ummuhu min husni musahabatihi shay'an wa in a'taha a'taha al-fadlata wal-qalil. Utapata watu kama hawa, hawawapi mama zao yale matangamano mazuri chochote, na ikiwa watawapa, basi watawapa kile kilichobakia kichache ndio watawapa. Ah, kuna mambo kiasikia wewe kuhusu watoto wanavyowafanya wazazi wao, wallahi huwezi kutarajia wala kufikiria kuwa kweli mtoto aweza kumfanyia baba yake ama mama yake namna hiyo. Na haya mambo yapo sana katika mshtaka, mpaka baadhi ya watu ambao wanasibishwa kuwa yule shekhe, yule talib ilm akhlaq zake mbovu na wazazi wake, madharau hakuna mtu kama yeye. Aingia ndani ya nyumba salimi mtu, amefura tu daima, amenuna. Lakini akitoka nje akionana na rafiki zake, oh, mcheshi mkubwa kuna kama yeye. Sasa ule wema wako mfanyie mzazi wako. Ahakadha yakunu raddul jamil wal ihsan wa mujazati al muhsinin. Hivi ndivyo watu wanavyorejeshiana wema? Hivi ndivyo wanavyolipwa wanaokufanyia wema wewe usiojua fadhila? Mtu hajui fadhila. Mzazi alivyokufanyia, hivi ndivyo unavyomlipa? Wala usiseme kuwa lakini mimi wajua yule namuudhi kwa sababu yeye babake pia alikuwa kimuudhi yule. Yeye atabeba hisabu yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wewe utabeba hisabu yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sio sababu, wala sio kisingizio. Sio sababu wala kisingizio. ولهذا كان من اعظم الاثم واشد اللؤم العقوق بالام. نكو سبب هيو ikawa ni katika miongoni mwa madhambi makubwa sana yanayolaumiwa kabisa na ni uovu mkubwa sana mtu kumfukumuasi mzazi mama. Kaifa yaqqu al insanu ummuhu wa hiya khayru man qaddama lahu ma'rufan wa ihsanan wa ikraman. Vipi mtu atamfanyia uovu mzazi mama wakati mzazi mama ndiye aliyemtangulizia yeye kila aina ya wema? Mtangulize mama bwana, kisha fuata baba yako mzazi. Kuna watu wadharau baba zao kwa sababu Allah amemfungulia yeye, baba yake hakumfungulia. Wewe wafikiri ngelikuwa nakungoja ngerithi nini? Wewe utamwambia babake hivyo, ngerithi nini? Ngerithi hiyo basikili yako hiyo, kama nkipikipiki ulichokuwa nacho hicho. Mimi bwana natoka jasho langu bwana. Huu baba vipi huu? Ah. Aliyekuzaa tu mzazi. Ukamwona baba atakuwa na chozi kwa ajili ya mtoto wake. Atafaulu kweli huyo? Ah. Ndio muona yule mtoto majanga haya mweshi. Hana raha katika maisha yake. Nikitoka hili hili. Wale wale watoto wake ndio wamtesa. Na huyo mkeo anemtangulia. Wala fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Baadhi ya watu, innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya. Kuna watu wallahi Allah awadhibu na mali zao na watoto wao katika hii dunia. Kuna watu waishi kwenye adhabu. Usishangae ukafurahishwa na mali zao na watoto wao. Innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayati ad-dunya. Kuna watu Allah awadhibu na mali zao na watoto wao katika uhai wa dunia. Na kile unachomfanyia mzazi wako utakikuta kwa watoto wako. Mfanyie wema mzazi wako, ule wema utauona kwa watoto wako. Mfanyie uovu mzazi wako, ule uovu utakuja kuuona pengine na zaidi kwa watoto wako uliowazaa. Tawona tu hapa duniani, na kesho akhira kuna makubwa zaidi. Na sallallahu alaihi wasallam, alfaidatu alhadiyatu alashrun, inma talqahu alum fi alhamli walwad' min mashaqqatin wa ta'abin amrun la yalhaqu alibnu jazaa'ahu mahma badala min albirri waljuhd. Yale anayokuta mama katika ujauzito wake, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, udhaifu juu ya udhaifu. Yale anayokuta mama katika ujauzito wake na kujifungua yule mtoto katika mashaka na tabu, ni jambo ambalo hawezi yule mtoto kulilipa vile atakavyomfanyia wema na atakavyojitahidi kumfanyia. Sasa ikiwa hata ukafanya wema gani pia uwezi kumlipa, vipi ni muasi? Vipi ambaye ni mukassir katika kumfanyia wema mzazi? Leo lau kama watu wangelikuwa wajua haya, wallahi hakuna watu wangeishi na raha kama wazazi wa Uislamu. Hakuna watu wangeishi na raha kama wao. Lau kama hao watoto watafundishwa haya mambo haya, wakajua umuhimu wa mtu kuwa mwema kwa wazazi wake. Lakini wengi katika wazazi pia wana makosa upande mwingine. kwa watoto wao hawataki kuwafundisha dini, hawataki kuwafundisha kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na maamrisho yake na makatazo yake, sababu hawajui haki za mzazi, hawajui haki za mzazi. Wazazi jamani, wametanguliza sana dunia wakaisahau akhira. Mzazi yuko tayari apate tabu atakaoipata, lakini mtoto wake apate dunia, ilmu ya dunia. Kwa mfano atapata tabu lakini ipate, lakini ilmu ya dini hana habari nayo. Inshallah mbumbumbu kwenye dini, lakini ajua kuzungumza Kiingereza vizuri, basi hana neno yeye. Ndio wale akifanyiwa wema, jazakallah jazakallah kubwa ile, utaona watu wao walisoma dunia hajui hata kusema jazakallahu khairan. Ye jazakallah jazakallah jazakallah, ish yajzinillah, wanilani ama waniombea? Wewe ukiniambia jazakallah ndio unaniambia nini? Jazakallahu khairan, hilo pia hajui kujibu. Yule akifanyiwa wema hajui kumwambia mtu jazakallahu khairan. Amesoma sana yeye mpaka akavaa miwani, amesoma sana mpaka akavaa miwani. Gazeti kila siku yuko tayari lisome la Standard na Nation, na ikiwa ni mtu ataka vichekesho asome na Taifa, asome Kiingereza, Kiswahili, nini, asoma kila kitu. Lakini mpe msaafu, mwambie hebu soma hii, atatafuta ule msaafu na transliteration. Unajua ile imeandikwa qala kala, ndio sasa yasoma. Nasoma mi Qur'an, kumbe yasoma kala, sio nini, zimeandikwa Kiswahili Kiswahili, kizungu kizungu, zile ndio iweweza kusoma hiyo. Kwa nini? Kwa sababu wewe mzazi ukumshughulisha na ilmu, na hii yachangia pakubwa kwa yule mtoto kutomfanyia wema yule mzazi, pamoja na kwa si udhuru. Wewe mtoto ukishajifahamu, ni jukumu lako sasa ufanye nini? Utafute ilmu ili ujue haki za mzazi wako, umpe haki yake. Lakini tueleza kuwa ni sababu, ni katika sababu zinazopelekea wengi katika watu kutowafanyia wema wazazi wao, kwa sababu hawaelewi. Wengi maskini hawaelewi kile wanachokifanya kina madhara makubwa sana dhidi yao. Alfaidatu thaniyatu al-20, inna qarna haqqi alwalidaini bihaqqi llahi dalilun ala adhimi makanati haqqihima wa annahu awjaba alhuquq ba'da haqqi llah. Kule kufunganisha baina haqqi ya wazazi wawili na haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala, anishkur li wa liwalidayka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Afunganisha haki yake na wazazi, Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni dalili ya wazi ya ukubwa wa cheo na ukubwa wa haki za wazazi wawili, na kuwa ni katika mambo au haki za wajibu zaidi baada ya haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha kathirun fil Qur'an يقرن سبحانه بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين. الله جل وعز katika sehemu nyingi katika Qur'an kama hivi tulivyotaja amefunganisha baina haki yake na haki ya wazazi, na hii ni kuonyesha umuhimu na ukubwa wa hizi haki. الفائدة الثالثة والعشرون, إن الشكر للوالدين يكون بالحب لهما والدعاء والبر والصلة والإحسان. حقيقة كوشكور وزازي وويلي هو باتكانا كومتو منزو كوا بيندا وزازي واكي أوينا محبة جويا نكوا ومبيا رب ارحمهما كما ربياني صغير. كلا أنبو سجودو kila unaposujudu katika swala yako, baada ya adhkar zako, katika dua unazoziomba, usisahau rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Usisahau kuwaombea wazazi wako mazkum, usisahau kuwaombea wazazi wako. Kadhalika kuwafanyia wema, kuunganisha kizazi wala sio kuunganisha kizazi. Ikifika siku ya Jumapili, umrundukie mama yako mzazi ama baba yako wajukuu wake kama 10 hivi, kisha umbwagie pale, wewe uondoke. Mtafunja machafua huko, yule ashafanya hivi, yule ashafanya, yule ashanguka, yule ashafanya. Yani yule mama yako aketi mchana mzima, ni yeye, paka amalize jioni. Mama vipi, umepika mahamri leo jioni? Uje ule mahamri na maharagwe ya nazi wewe, sio ama viazi vya nazi, si ndio anavyofanya hivi? Wengi watu wafanya hivi. Aje pale apige asha yake, akishamaliza, aya mama naenda ikijao, yani ikijao anaje kula tena mahamri na mbahazi kama sio na nini. Ndio kuunganisha kizazi huko. Huko ndio kuunganisha kizazi. Kumletea kero lako mama yako ili wewe na mkeo mkae huko mustarehe vizuri. Sababu Jumapili sina kazi mimi. Basi hata hiyo Jumapili sina kazi, nitakaa na mama yangu mimi mchana mzima. Umfurahishe yule mama, kama kuna kitu unataka kunituma mama, leo ndio nina nafasi nini hiki na kile, tule pamoja leo, tufanye hivi, tufanye hivi, nitakaa siku nzima na wewe. Hiyo siku mapema. Mapema kabisa kama kuna madrasa. Bas, na hiyo madrasa pia yalla ina matatizo mengine huko. Siku ya Jumapili watoto waingia saa 3, jamaa mna habari? Kwa nini baba nlala na mama? Lakini sijaona mimi siku ya Jumatatu ama Jumanne, Jumatatu tena atakuwa amechoka kwa sababu Jumapili alikuwa katika starehe zake, alale kidogo mpaka kama saa 3-4, kisha ndio ampeleke shule yule mtoto, kisha mwambie yule mwalimu wa shule kwa mimi mwanangu ilikuwa tunlala, wajua tuna mahangova, ona tumelala kidogo mpaka saa 3 ndio tumeamua tumlete shule. Yarhamka, ili jambo utolione ulioni, lakini latiwa madrasa tu ili jambo. Walimu wa madrasa ndio waweza kustahimili ya mambo, lakini walimu wa shule hawezi kustahimili. Ukija naye saa 3 atafukuzwa, alafu atakosa dunia, alafu hatakuwa engineer, hatakuwa doctor, hatakuwa rubani, atakosa dunia. Lakini huko atakosa nini? Atakosa Qur'ani tu, sio si kitu kikubwa kwao. Si somo la kwanza Qur'ani litakuwa lishapita lile, haina neno, si Qur'ani tu. Yani sisi katika mujtama wetu kuna muozo, wallahi baadhi ya watu wameoza kabisa, si wote lakini kuna muozo. Kwa hivyo asubuhi washamka saa 3, wabwage watoto madrasa, bwana mkitoka mwambie wafanyikazi, wakitoka waambie washuke kwa nyanya yao. Hiyo madrasa yenyewe mpata masaa 3, wakiamaliza waenda kushukia kwa nyanya yao. Sasa nsikilizie huyo nyanya, sasa atapiga kelele huyo mpaka kaukwe na koo, maana ni timu nzima na watoto kama 4-5 labda, pengine wote wanawajukua waleta pale wote, apigizwe kelele yule nyanya, we mama yako sasa, mpaka ifike jioni. Ikifika jioni, wewe hujui wewe, ukishaondoka na watoto wako, ile mama sema alhamdulillah, dah, leo ilikuwa kalia, leo kiboko, wanivunjia taa, wanifanyia hivi, wanifanyia vile, lakini wewe hukukuepo pale. Hivi ndivyo wanavyofanya, huko ndiko kuunganisha kizazi na mama zetu na baba zetu. Hapinga basi, mfungua macho uone, utayaona. Na haya mazungumzo najua nayasikia, kuna watu wayasikia, watayasikia haya, watajiona wazi wako ofsaidi, kuwa wao katika wao, wao katika wao. Mambo yako sana jamani, kila ukipata nafasi, siku yoyote, hata ikiwezekana kila siku mpitie mzazi wako. Hivi wewe kwani ukiwa na watoto upendi watoto wako kila saa kuwaona? Basi pia mama yako iko hivyo, baba yako pia iko hivyo. Nenda kamtembelee, pata nafasi, nenda kamtembelee, kakae naye. Siku ile huna kazi, nenda kakae na mzazi wako mama, kaa naye chini, afurahi maskini. Leo mama, leo kaa kando, leo tumekuja sisi tutapika. Mimi na mke wangu amekuja hapa, nimemleta aje apike, wewe pumzika, leo tuko mimi na wewe tu hapa. Awe mke wako kama kile kisa anachoeleza, bwana amealikwa na mkewe kwa mama yake mzazi kufuturu Ramadhani. Kufika wafika bado dakika 5 adhana ya magharibi, yani adhana ndio yafika, kisha mkewe amuuliza mama, vipi na mimi nisaidie nini? Wewe hujapata mama mafidhuli, ambia wewe nenda katuadhinie. Wewe sasa fanya fadhila moja, wewe kazi yako fanya adhana. Yaani kama wewe ulikuwa utakusaidia mpaka saizi ndio waje ndio utakusaidia. Ufanye nini? Sasa mfano wake ni kama huu. Sisi tuko namna hiyo. Allahu musta'an. Al-fa'idatu ar-rabi'atu al-'ashrun. خطورة عقوق الوالدين ختاري يقوى عاصي وززي وويلي وأنه من أعظم الإثم وأشد اللؤم كتك مذنب مكوبة نموف نمجانغ مكوبة كبيس كتك موف مكوبة نولومي وسانا كوى فنية ووف وززي وويلي. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا أي قالها ثلاثا أكسيما مرتات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله كتك مذام بمكوب وكبسة كم شركيش الله سبحانه وتعالى وعقوق الوالدين نكو عاصي وزي وويدي. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت اكو يكرر يا منن mpaka tukasema laiti angenyamaza namna anavokariri na ule uzito ile maneno alivyokuwa akizungumza mtume za sallam na masahaba wakimsikitikia mtume za sallam alivyokuwa akikariri ile maneno ala wa qawlu zuru wa shahadatu zur kusema uongo na kushuhudia shahada ya uongo katika madhambi makubwa. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.